राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम कृपा बड़ी विलक्षण बन रही है, सबके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, बड़ी विलक्षण रीति से। अपने दो आप लोगों के पक्ष सामने दो पक्ष ने दो एक दर्द एक चेतन, उस दोनों में चेतन है उस निरंतर परिवर्तन होता है। चेतन में कभी कंचित मात्र भी कभी परिवर्तन नहीं हुआ, जड़ में परिवर्तन हो रहा है निरंतर। चेतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। दोनों का जो विवेक है ये बहुत सार बात है असली। शरीर को महत्व देकर के जो बात होती है वो बढ़िया नहीं होती। शरीर को महत्व देती वो जड़ विभाग में है, चिन्मय को महत्व दे रही वो चेतन विभाग में है। दोनों को ठीक ठीक तरह से जानने से बहुत लाभ है, बहुत विशेष लाभ है। जितने जीव है सबके सब भगवान के अंश है। ये बात बहुत विचित्र है, विलक्षण है, बहुत लाभदायक है। इस वास्ते मैं बार बार कहता हूँ। बार बार कहने का तात्पर्य ये सिर्फ ध्यान दो, ये खास चीज है। खास तो सब जीव परमात्मा का अंश है, ये भगवान की परा प्रकृति है। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति, भूमि रापा अगला वायु कांग मना बुद्धि अहंकार अपरा यम इतस्तु अन्याम प्रकृति निधि ने पराम जीव भूताम ये जीव रूप हुई। जीव जीव वास्तव में तत्व नहीं है, जीव जीव भूत है, जीव बना हुआ है। ये जीव रूप प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा की और अहंकृत से प्रभाव प्रलय सबका प्रभाव प्रलय मैं हूँ। ये बात है खास भगवान और उसी श्रेष्ठ प्रकृति और निकृष्ट प्रकृति और 8 वेदनावाली अपरा प्रकृति। तो आप अपरा और परा भगवान दश, इनमें भगवान है सर्वोपरि, उनकी प्रकृति है। अगर ये ठीक ज्ञान समझ में आ जाए बहुत बड़ी लाभ की बात है। ऐसा लाभ किसी से ही होता नहीं, कोई साधन नहीं है ऐसे लाभ का। ऐसा लाभ ऐसे सबके मूल परमात्मा है। परमात्मा की दूसरे नंबर की भगवान की परा प्रकृति है और तीसरे नंबर की अपरा प्रकृति है। जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति, एक परमात्मा, तीन चीज हुई, परमात्मा, जीवात्मा और जगत। अब तीनों को ठीक ठीक तरह समझोगे ठीक नहीं, ठीक समझ करके जड़ता, जड़ता का परित्याग कर और चिन्मयता में स्थित हो जाए, केवल चिन्मयता में स्थित होना ज्ञान मारेगा और भगवान के चरणों के शरण होना भक्ति मारेगा। इसमें मतभेद होते हैं, परंतु बढ़िया चीज है कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान अंश जीवात्मा है, जड़ प्रकृति है। तो प्रकृति है वो केवल सेवा करने के लिए, क्योंकि प्रकृति का सबसे विश्वास है अनंत ब्रह्मांड, भगवान के शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, वे करोड़ों ब्रह्मांडों में उस शरीर में एक मास भरित वस्तु भी अपनी नहीं है। खास बात ये साधक के लिए खास जानने की, इसमें हमारी चीज नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए। ये बात समझ में जल्दी आती नहीं है, मैं मेरी दृष्टि तो देता हूँ, वर्षों तक अभ्यास करने पर, पढ़ाई करने पर, साधन करने पर ठीक समझ में आती नहीं है, समझ में आ जाती तो बड़ी भारी भगवान की कृपा है, ये बहुत विशिष्ट बात है। तो ये जड़ चीज इतनी है, ये केवल सेवा करने के लिए, ये आराम के लिए, शोक के लिए, भोग के लिए, अपने लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, संसार के लिए ही है। आप चाहे स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे भगवान के भक्त बन जाए, आपके लिए ये दो बात है, अपने स्वरूप में स्थित ज्ञान मार्ग हो गया, भगवान के भक्त बने, भगवान के भक्त हो गए। जड़ वस्तु मात्र केवल संसार के लिए है, ये अपने काम के लिए है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात और तीन बात, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात तीन, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल अपने लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, केवल संसार के लिए है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब संसार के लिए है, मेरे लिए परमात्मा है, परमात्मा मेरे लिए है, और ज्ञान मार्ग में शरीर मेरे लिए नहीं, अपना स्वरूप है, और स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित रहने पर एक बात है, वो नहीं है, पुस्तकों में जल्दी मिलती नहीं है, किसी की भी बात है, उसमें एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, जीवन मुक्ति में भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो मतभेद में कारण होता है, कोई अद्वैत मानते हैं, कोई द्वैत मानते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं, कोई असंत भेदा भेद मानते हैं, इतने भेद शास्त्रों ने वेद अवदेश में इन बातों का विवेचन भी सुना है, सुना तो भेद होता है। ये भेद करने वाला सूक्ष्म अहंकार होता है और भगवान के चरणों के शरण होने पर ये भेद भी नहीं रहता, वो अद्वैत भक्ति होती है। भक्ति में द्वैत बना कहते हैं लोग, अद्वैत होती है, भगवत स्वरूप होती है, केवल भगवत स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप भक्ति अद्वैत भक्ति सर्वोपरि सिद्धांत है। जो मालूम होता है क्यों, जो अपरा परा प्रकृति है वो परमात्मा का स्वरूप है और अपरा प्रकृति है वो भी भगवान की प्रकृति है। अपरा और परा रहे सहित जो भगवान है यही वास्तविक स्वरूप है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्वम, ये असली सिद्धांत है, असली बात है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस दृश्य मेरे शरण होता है वो, उसकी प्रपत्ति होती है, सनागति होती है वासुदेव सर्व की। एक सच्चिदानंद उसमें शरीर शरीरों का मन अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों नहीं थी, प्रगति नाने का प्रगति पुरुष रहता है। जैसे आप मनुष्य हो तो आप में शक्ति है, एक बल है, एक बुद्धि है, योग्यता है, पढ़ाई है, एक बहुत चीज है, ये सब किसी अपराध है, सब अपराध है। और चेतन जीव ये परा प्रगति है और सब अपरा प्रगति है और परा प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों से युक्त परमात्मा है। परमात्मा में प्रकृति अपरा परा ये होते हुए भी अपरा, अपरा में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परा है उसमें स्थिति होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपरा का केवल सेवा करने के लिए, इस बात की गीता माई ये जीव सात्व का भाव राजर से पैदा होते। ये अपना जो भगवान की प्रकृति है, अपना भूमि इसमें इस बात से ये जीव सात्व का भाव राजे मत वीर से होते। मैं नत्व ते सूते भाई मेरे में मेरे नहीं, मैं कुछ में नहीं। मानो परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहे तो अपरा प्रकृति केवल संसार की सेवा के लिए है, शरीरों को सूर को सूर को कारण को अपने लिए मान लेता है, कभी उसे मुक्ति नहीं होती। किसी सात्व का भाव मत है होते मेरे से प्रकृति मेरी है, अपरा हो तो प्रकृति मेरी है, परा हो तो प्रकृति मेरी है, परमात्मा का स्वरूप है, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। सब जगह परमात्मा का स्वरूप जगह परमात्मा है, भगवान है भगवान, एक परमात्मा है परमात्मा है। जिस भी रही भावना जैसी प्रभुर देखी तुम तैसी, सब भगवान है, परंतु भगवान ही हृदय परा प्रकृति है। अब अपना अपना प्रकृति है, परा प्रकृति देखती नहीं, परमात्मा देखते नहीं, और सब भगवान है। देखने में सुनने में पांच इंद्रियों के कब्जे में ये अपना प्रकृति आती, पर प्रकृति भी इंद्रियों के मन के बुद्धि का विषय नहीं है। क्या पर प्रकृति विषय बात ही जो सब अपर प्रकृति स्वतृति है, जड़ प्रकृति है, केवल संसार की सेवा करी है, ये अपने काम के लिए है। अपने काम के लिए समझता है वो जनमन में जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन के सिवाय कुछ है ही नहीं। ये स्वर्ग में महासर्ग में परिवर्तनशील है, एक दम परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है, और परा प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा परिवर्तन नहीं होता। ऐसा होते हुए भी एक विलक्षण बात और है, द्वाविमो पुरुषो लोक, दो पुरुष लोक में है, एक क्षर एक क्षर, क्षर नाशवान अक्षर विदाशी, ये लोक में है। इस बार लोक विदा निष्ठा, इसमें दो निष्ठा है, ये अपरा है। द्वाविमो पुरुषो लोके, और लोक ऐसे द्विधा निष्ठा, ये लोक के दो ज्ञान योग कर्म योग लोक है, और भक्ति योग अलौक है। इस वास्ते उत्तम पुरुष दू अन्य, उत्तम पुरुष दू अन्य होता है, अन्य वो अलौक है, लोक के अलोक दो भेद है। ये लोक का अलोक दो भेद किताबें कोची को मैं देखना आया नहीं, हिंदी की संस्कृति टीकाएं कई देखी है, आप लोगों को याद हो तो बताओ, हमारे बयान है लोग दो लोग ये दो भेद किसी टीकाकार ने किया हो हमारे देखने में नहीं है, आप लोगों को उचार हो तो बताओ, हम विषय रहेंगे। लोक का लोग भेद दिखा, लोके से अष्ट लोक दो दिखता है, क्योंकि जग जग जगत है और चेतन परमात्मा का स्वरूप है, दो ही है सर अक्षर, और उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौक है, अलौकिक है भक्ति वो अलौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है, लोके से द्विधा दृष्टा लोक ये लोक में है वो लोग है। अब इसमें परमात्मा में लग जाए, इसमें लगने पर वैराग्य स्थाई भाव है, तत्व ज्ञान होता है, वो बोध होता है अपने स्वरूप का, स्वरूप बोध हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, सब विकारों से छूट जाता है, परंतु फिर भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कान सुखी समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लेते परा भक्ति मिलती है, भक्तिया माम ज्ञान आती जो कुछ भक्ति जानता है वो भक्ति से प्राप्ति होती है, वो भक्ति से प्राप्त होती है, वो है प्रेम है, वो प्रेम रक्षा भक्ति होती है, और साधन भक्ति साध्य भक्ति दो है, साधन भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवतम आत्म वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौदा भक्ति है, ये साधन भक्ति है आत्मनिवेदन तक, इसे परा पीछे दूसरी भक्ति वो परा है। भक्तिया संदात या भक्तिया, भक्ति से पैदा होती है भक्ति, भक्तिया संदात या भक्तिया विभ्रत वो भक्ति से पैदा होती है। तो साधन भक्ति नौ प्रकार की, नौ प्रकार की भक्ति में तीन तर्क है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद से मतलब अर्थम बन रहा दक्षिण दर्शन सक्षम आत्मे तीन त्रक है तीन त्रक पृथ्वी दूर है श्रवणम कीर्तन विश्व स्थानम पाद से अपना अस्त्रम बंधनम नजीक है और इससे भी नजीक सक्षम आत्मनिर्भर सक्षम दास्यम सक्षम आत्मनिर्भर ये नजीक है इनमें भी अत्यंत नजीक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण ये नजीक है और अर्थनम बंधनम दास्यम दास श्रवण अर्थनम स्वर्णम पाद सेवनम ये बहुत नजीक नजीक नजीक इससे अर्थनम बंधनम और दास्यम दास नजीक है माधुरी है ये उनसे नजीक है शोषण दीव माधुरी है ऐसे भक्ति का वर्णन है इस तरह से नोकदा भक्ति है ये साधन भक्ति है और प्रेम रक्षा भक्ति साध्य भक्ति है ये सब निचोड़ है शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष तो अंतिम परमात्मा को प्रसन्न होना है शरण शरण अंतिम फल है इस वास्ते गीता ने इसको सर्वगुह्यतम कहा है सर्वगुह्यतम एक ही पदार्थ एक गीता भर में गीता पढ़ने वाले ख्याल करें भाई गीता जानने वाले ख्याल करें सर्व गुह्यतम भूय सुनो मे परमम सर्व गुह्यतम सर्व गुह्यतम भक्ति प्रेम है सब धर्म प्रति मामे तुम सुन छुतम करे जीवन मन मना भाव धर्म सब धर्म मामे तुम सुन ये सर्वोपरि और एक परमात्मा ही है एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है इसमें फिर संस्कार भी नहीं तदुसरा इसमें मतभेद नहीं रहते मतभेद दिखाते तत्व ज्ञान तक मतभेद रहते हैं परमात्मा प्राप्ति ये दास्य सत्य वात्सल्य माधुरी चार रस है चार रस है एक वैराग्य है वो भी रस माना है इस बात है निर्वेद स्थायी भावो से नवो शांतो भी नवमो रस है शांतो अपनी अपनी नवमो रस है आठ रस है नौ और रस है कहते वासल तया वस्त्र विदु दसवासी वासल रस एक वस्त्र दसवा दस रस माने नौ रस माने आठ रस मुख्य शांतो भी नौ रस और भी है एक रस है कैसे चमत्कार वस्त्र ऐसे रस है ऐसे शास्त्र जी प्रक्रिया आई है और सीधा सर्व रस्ता मैं भगवान के शरण हूं सरल सीधा उत्तम श्रेष्ठ भगवान के शरणों का रस है ये संसार है इस वास्ते आरम्भ से ही भगवान भक्ति में लग जाए चाहे ज्ञान में लग जाए चाहे कर्मयोग में लग जाए योगास्त्र हो ज्ञान में स्कंद के 20वें श्लोक में तीन बताए योग कर्म योग और भक्ति योग पहले कर्म पहले ज्ञान योग है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग दूसरे शास्त्रों में पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग है। गीता में, भागवत में पहले ज्ञान योग, इसके बाद कर्म योग, इसके बाद भक्ति योग। ये क्रम गीता का, भागवत का ये क्रम है। और शास्त्रों का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग शुक्राचार्य महाराज का ऐसा सिद्धांत है। ये तस्मात केनापि उपायेन, माना किसी उपाय से भगवान में लगना है। सार बात ये है, किसी तरह से भगवान में लगना। नारायण नारायण नारायण नारायण।